chalite osili sangalo boso sakama lingaye okomi de kosala gentil okomi kobenga nga cousin osenga kanga masanga tango nyonso liye okamati nga lokola amerika yo camarade mabe sakina chalite osili sangalo boso sakama lingaye okomi de kosala gentil okomi kobenga nga cousin osenga kanga masanga tango nyonso liye okamati nga lokola amerika. Tango nyosoli, okamati nga lokola.